ինքնազննում իմ տպագրված եւ անտիպ գրքերի միջը։ Բանաստեղծությունը միայն լեզուն չէ։ Գիրքը բանաստեղծի ոգու ճանապարհն է, որ բաբախում է որպես ժամանակի զարկերակ։ Բանաստեղծը ժամանակ է ստեղծում բարերի շնչառությամբ, որը միացնում է տարածությունները ոգու խաչով։ Քաոս և լույսը 2015-ին իմ տպագրած գիրքը մեր ժամանակի ճիշտ բնորոշումն է։ Աշխարհը պատերազմներով բզգտվող մի հրաշալի պարտեզ է, որը շարունակում է բուրել ազգ ծաղիկներով։ Առայժմ երևացողը քաոսի ծիրն է, որի դեմ պայքարը մարդկության մեծագույն նպատակն է։ Լույսը խորհրդանշում է հենց այդ սրբազան պայքարը։ Առայժմ աշխարհի մտահոգողը քաոսի վիհն է, թողնեք կդառնա եւ պատմության դուռ։ Հռոմի պապի խոսքը որպես ահազանգ է հնչում։ Եվրոպացիները մտածում են միայն իրենց փորի եւ միասեռականների մասին, դա վերջն է։ Հազարամյակի հիշողությունը ստվերը կցել, տանում է դեպի ծիրը քաոսի։ Ինչպես եմ ես արձագանքում կյանքի իրադարձություններին։ Դեռևս Արցախյան պատերազմի տարիներին ես փորձում էի գտնել այդ հարցի պատասխանը եւ հասկացա, որ մեր ոգին մարտնչող հողն է։ Այն գիրն է, որ քարն է փոխանցում մեզ։ Այստեղից է սկիզբ առնում մեր ոգու տոկունությունը։ Մենք հող ու երկնքի հետ մի մարմին ենք, մի հոգի։ Երբ սեղմում եմ իմ բռան մեջ Արցախի հողը տակ, կարծրանում է բառը ինչպես զրահ։ Բայց եւ այնպես, խավարի հոտը շարժվում է առաջ, ետևում արյուն, թողնեք կդառնա հարատևություն։ Արցախը պատերազմի երախում թողած աշխարը հիմա տագնապում է անակնկալ հարվածներից։ Ուզում է հիշել, որտեղից սկսվեց այս ամենը, եւ չի հասկանում, որ ամեն ինչ սկսվեց ուրիշի ցավի նկատմամբ անտարբերությունից։ Հիմա արդեն ճիշտ է արտաբերում բարերը, ուրիշի ցավ չկա։ Տերևները աստծո համբույրների նման ծածկում են անտեր սպիները օրվա, եւ խրամատից բուսած հառաչանքը խոնավ գլորվում է իբրև մայրական արցունք անհայտ երազողի շիրմաթմբի վրա։ Ես բարերով փորձում եմ կերտել իմ ժամանակի դիմագիծը, եւ շարժումը կյանք է ծնում տողերի միջև, հավատից բխում է ոգու եւ հույսի շնչառությունը, ցավն իր ճրագով լուսավորում է զինվորի ճանապարհը, հողից դուրս հանվող խաչքարը վերածնվող ազգի ոգու արշալույսն է, որ սերունդների համար դառնում է տեսողություն, թե կորցնես տեսողությունն այն, դարեր շարունակ կխարխափես խավարում, խավարի հոտը, որպես մեծագույն վտանգ կախվել է աշխարի վրա, ուզում է ցնցել, խարխլել ամեն ինչ, դարձնել համատարած անորոշություն, ուզում է ջնջել քաղաքակիրթ աշխարի ոգու գիրը, տեղը մոխից անել։ Եվ այսօր մեր դիրքապահ քաջ տղաներն են զոհվում, նրանց արյան գինը ազատագրված Արցախն է, նրանք փրկելով Արցախի հողը փրկում են սերունդների անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Եվ հողը դառնում է հիշատակարան, բայց հողը նաև պայքարող ոգի է, պատմության խորքից վերհառնող Տիգրանակերտ։ Ամեն բառով հրում եմ կափարիչը պատմության, քաոսի խորքից հանում եմ բեկորը լռության։ Քարերը թեթև են, թևավոր մի լռությամբ, իսկ նրանց ստվերները ծանր ինչպես կասկածը Տիգրան մեծի։ Բեղում եմ ինքնամարտը ստվերի, իրերի շարժումը ժամանակի ելք, զենքերի շաչյունը հաղթահարման դուռն է։ Հիշարժանը եւ միաժամանակ զգաստացնող ազգի նվիրյալ Նիկոլ Դումանի խոսքը։ Ինչ է լինի թե թշնամուն եւ թե բարեկամին, հարգանք ու պատկառանք ներշնչողը դժբախտաբար դեռ կոպիտ ուժն է։ Եմ մի ազգ, եթե ուզում է մնալ հարգված Եթե չի ուզում կորչել, պետք է լինի զենքի ընդունակ, միշտ պետք է լինի կազմ ու պատրաստ ինքնապաշտպանության համար, մանավանդ քաղաքական ցնցումների վարկյաններում։ Արցախյան գոյապայքարում մեր ժողովուրդը ցուցաբերեց արիության և խիզախության բազում հնարներ, որոնք ազգային մնայուն արժեքներ են։ Նույն արժեքների կրողն է և գրականությունը։ Եղերական ժամանակի միջով անցած հայը ոգևորվում է մեր նախնյաց հողերի ազատագրությամբ։ Ես հատում եմ սահմանը խղճի։ Եղերնական անտառներով ես տանում եմ ոսկորները նախնիներիս, որ շիվերի պես տնկեմ ազատագրված հողում, բողբոջում են ճյուղերն իմ հիշողության, նախնիներիս հետքերում մոմեր են վառում, ինչպես պատճառում։ Տաճար է հետքը հայոց և արեմտյան Հայաստանում, թեկուզ այնտեղ օտարի լակոտներն են վազվզում, ավերելով հայատար հասցեն մեր ոգու։ Մեկ է, մենք գալիս ենք հողից ու երկնքից, որպես պատգամ, դիեզերական շնչառությունն ենք մեր կորուսյալ աստղի։ Մենք հառնում ենք հողից, որպես ինքնությունը երկնային թագավորության, հայոց գիրն է հասցեն մեր ոգու, հայոց առեծվածն է ճակատագիրը մարդկային պատմության։ Մեղքի անդեմ զորքը խրախճանում է փողոցների կույր խորոչներում, տենդի ճանապար փակագից հույսի, աղոթքների սյուն և դեգերող սեր, Հայաստան։ Հայը պաշտպանում է նախնյաց հողը, դա է հայ զինվորի բարոյական ու հոգեբանական առավելությունը, հայ զինվորը համամարդկային մեծ արժեք է, մարդկային հազարամյակների քաղաքակրթության կրողը, ազատության լույսն է աղաղակում եկեղեցիների քարե բռունցքներում։ Ռազմի գործին տիրապետելու և զորեղ ոգի ունենալու հրամայականն է բերում բառը։ Խրամատից հանված երկինքներով փաթաթում են վերքերը մասրենու։ Տարածքը դեռևս հայրենիք չէ։ Տարածքը հայրենիք է, երբ այնտեղ հնչում է հայոց արքայական լեզուն, երբ ազատագրված վայրերում խաչքարերն են հառնում հողից և հայը դառնում է ոգու բանալի խղճի սահմանապահ։ Վառենք ջահերը ոգու անհունի և հայրենիքի լույսի ուղղությամբ նայենք երազին, հողին, հավատին։ Զիմեր հոգևոր հայրենիքն ազատ, առանցքն է գոյի ու լինելության։ Իմ ստեղծագործություններում ես փորձում եմ բացահայտել հայ ոգու առեղծվածը և հասնում եմ մի կետի։ Հայը որպես տիեզերական երևույթ, պարզ ու բարդ և մշտապես դեպի լույսը ձգտող մի արարած է, ում գենի հնարավորությունները անսահման են, միայն թե ասպարեզ լինի դրանք ժամանակին և անմնացոր դրսևորելու։ Մայր բնության ամեն շնչող մասնիկ ուտար իրենց գոյության կերպն են որոնում քո մեջ, որտեղ ինչքան երազների վթար, ինչքան ծնունդ ու մահեր են լինում, ողջը մոխրանում է, փաթիլ-փաթիլ իջնում անորոշության վիհերի վրա, մասիս նավերժության մութ բծերն է ջնջում, հոգից սուրացող գագաթն է նրա։ Ահա հայ մարդու ճանապարհը և հայ գրականության դուռը, մնացյալը կյանքն է։ Քաոս և լույսից հետո ես կհրատարակեմ նժարը, որով կփորձեմ կշռել կյանքի խորուրդը։ Բանաստեղծը բառահանքում աշխատող բանվոր չէ միայն, այլև գիտնական, չէ որ գրականությունը զվարթ գիտություն է։ Գրականությունը գեղեցկացնում և լուսավորում է ընթերցողի հոգին։ Հիշում եմ իմ գրականության ուսուցիչ Ժան Անդրյանի խոսքը. Եթե գեղեցկացնում է, ապա ինչու են մշակույթով խեղաթյուրում, հոգին չի դիմանում, մի ժխտիր, երբ ժխտում ես, որևէ գրողի ստեղծածը, քո մեջ գոյանում է վանդակ, դու գրիր քո բանաստեղծությունը։ Նորից լսում եմ Լևոն Խեչոյանի կենարար խորհուրդը. Բանաստեղծի համար որոնումը հավերժական ճանապարհ է, Հասնել ինքն իրեն նշանակում է հաղթահարել ստեղծագործական ոգու լաբիրինթոսները եւ ձուլվել երազի տիեզերական ընթացքին։ Բանաստեղծությունը լեզուն է եւ հոգին հայոց պատկերավոր աշխարհի։ Բանաստեղծությունը ստեղծում է իր ընթերցողին։ Ընթերցողն էլ որոշ չափով ստեղծագործող է, որն իր երևակայության մեջ վերստեղծում եւ վերակենդանացնում է գրական ստեղծագործությունը։ Բանաստեղծը իր իսկ ընթերցողն է, որ կարող է ոչ միայն ընթերցել, թափանցել խորքերը, այլև ստեղծագործությունն ազատել ավելորդ տողերից։ Սիրում ենք մեր լեզուն, որովհետև նրա մեջ կյանքն է առարվում։ Նրա մեջ մեր նախնիների ոգու ուժն է ամբարված։ Ամեն բանաստեղծ ստեղծում է իր լեզուն։ Մարդու կյանքը նոր իմաստ է ստանում, երբ առնչվում է հայոց բանաստեղծության ոգուն, հաղորդակցվում նարեկացու անմահ տողերին, լսում սրտի խորքերից բխող զորավոր աղոթքը։ Մեր լեզուն բարբարոս է ու ճկուն, գրել է Եղիշե Չարենցը։ Բարբարոս բառի մեջ ավելի շատ ժամանակի անողոք հարվածներին դիմանալու կարծրություն կա։ Ժայրեղեն բարբարի համու հոտ, ճկուն է մեր լեզուն, արտահայտիչ եւ հաղորդակցության նոր լարեր է գտնում կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Դանիել Վարուժանի լեզուն հասուն արտերի ծփանքն է, լեռների վեհությունն է արտացոլվում կայծակնաձև տողերում։ Իսիամանթոյի խոսքի մեջ հայ ֆիդայիների ոգու ուժն է տարածվում, հասնելով հայրենի լեռների զրահապատ ներկայությանը, բորբոքում ազատության եւ պայքարի կրակը։ Սիրում ենք մեր լեզուն, որովհետև նրա մեջ ապրում է մեր հավատը եւ փոխանցվում կյանքի ակունքներին։ Հայոց եկեղեցիների զանգերի ղողանջն է լսվում, երբ բացում ենք Պարուր Սևակի բանաստեղծությունների գիրքը եւ ընթերցում կարոտի տարալուծման գաղտնիքը։ Հովհանես Շիրազի լեզվի մեջ հայրենի գարուններն են հարատևում, բացելով Մասիսի ձյուներում հայոց բիբլիական երազի ծնծաղիկները։ Մեր լեզուն մեր դեմքն է, մեր շունչն է եւ մեր հավատը։ Լեզուն մեր կողմնացույցն է, որ մեզ փրկում է միշտ տարածության անորոշությունից եւ հասցնում հուսալի ափեր։ Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը չունենալով պետականություն, հենվել է հայոց լեզվի ոգու ուժի վրա եւ գոյատևել որպես ինքնատիպ, ինքնուրույն եւ օտարի խմորին երբեք չձլվող մի հրաշագործություն։ Հայոց եկեղեցիների զանգերը, խաչքարերը, կամուրջները, գետերը հյուսում են մեր լինելության երկը, ամրապնդում ապրելու եւ պայքարելու տենչը, ամբողջացնում մեր ազգային նկարագիրը։ Բանաստեղծությունը միայն լեզուն չէ, ոգին է նաև աներևույթ այն աշխարհի, որ կոչվում է գրական իրականություն։ Բանաստեղծը նորություն է բերում արտահայտությունը, ինձ համար մաշված է։ Լուսնի տակ ոչինչ նոր չէ, բանաստեղծությունը պիտի լինի հայտնություն։ Հայտնությունը լույս է, որ վերափոխում է ընթերցողի հոգեաշխարը։ Ընթերցանությունը ընթերցողի համար չպիտի լինի ժամանակի կորուստ, այլ ինքնաճանաչման նոր հնարավորությունների բացահայտում։ Սպիտակ թղթի առաջ գրողը պատասխանատու է իր ամեն տողի համար, չէ որ տողը հոգևոր սնունդ է, որ սերունդների երակներում դառնում է արյուն։ Եվ գրում եմ գրչով, ով ոչ, մանկան ճիչով, ճիչով կարմիր, որ կարեցավ գտնել հյուլեն մեր գոյության, ապրում ենք եւ ամբողջանանք, հուշերիս մեջ դեռ կան արյան խիզախ շիթեր։ Այժմ մի քանի խոսք բանաստեղծական չափերի մասին։ Բանաստեղծությունը ընդհանրապես հրապուրի երևույթ է։ Բանաստեղծական չափերի եւ արտահայտամիջոցների նկատմամբ ես մեծ կարոտ ունեմ։ Երբ ծնվում է կարոտը, ուրեմն դուռ է բացվում դեպի տվյալ բանաստեղծական չափը, սոնետ լինի քարյակ թե վերլիբր։ Մտնում եմ հրապուրիչ հոգևոր մի անդաստան եւ որոնում ոգու աստղը։ Հաճախ իմ տարերքը ազատ բանաստեղծություն է, երբեմն ձգում է ութունյակը, երբեմն բաց շղթայազերտ կառուցվածքները, և ինձ առաջնորդում են ներշնչանքն ու ինտուիցիան։ Կանոնիկ չափերը թեև արտաքին տեսքով բանտի են նման, բայց երբ հոսում ես տողերի միջով որպես ավյուն, ըմբռնում ես, թե սեղ չափերում ինչպես է բաբախում ազատության ոգին։ Ես մեծամասամբ դիմում եմ ազատ չափերին միայն այն ձգտումով, որպեսզի հայտնաբերեմ իմ մտածողության տեսակը, եւ ինքնագտնումն այդ կատարվում է հոգեոր գաղտնիքների բացահայտումով, խոսքի ներքին թելադրանքով օգտագործված բանաստեղծական եւ ոչ բանաստեղծական համարվող բոլոր չափերը, որոնք իզորու են հաղորդակցվել կյանքի ակունքներին, չկուն են զորեղ եւ ժամանակակից իրենց համադրության մեջ։ Շատ կարևոր է հայ ոգու նկարագիրը պոեզիայը։ Մատյանն ընթերցողն ասում է. «Միայն հայը կարող է այսպես աղոթել։ Արևահան բարեր կարող է գտնել միայն Եղիշե Չարենցը»։ Ես ձեզ ասում եմ գգա ոգուսով, զգուշացնում է մեզ Ավետիք Իսահակյանը։ Եվ այսօր մենք պարտավոր ենք սպիտակ թղթի առաջ լինել անկեղծ ու ճշմարտախոս, նկարել մեր հոգու կտավը եւ տալ հայ եւ այլազգի ընթերցողներին, նշանակում է կյանքի ակունքներում արթնացնել նախնյաս ոգու տաճարը։ Ուսանելի է Կոստան Զարյանի խոսքը. «Օտարներից պարտադրված գաղափարներով գրված հայերենն էլ երբեք չի կարող լինել հայ գրականություն»։ Ժողովուրդների ստեղծագործական կյանքը զարգանում է որոշ հոգեկան եւ մտային արքետիպերի թելադրանքների տակ։ Հայ արվեստը եւ գրականությունը հալազատ է այն ժամանակ, երբ նա հանդիսանում է անմիջական արտահայտությունը հայ հավաքական ենթագիտակցության։ Բանաստեղծի համար որոնումը հավերժական ճանապարհ է։ Հասնել ինքն իրեն նշանակում է հաղթահարել ստեղծագործական ոգու լաբիրինթոսները եւ ձուլվել երազի տիեզերական ընթացքին։ Հայը ճամփորդում է երակներով երկնքի որպես հոգի, այսուհետ աստղ։ Ես ինձ ընդառաջ եմ գալիս անհայտությունից։